राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जयपुर राम सर्वाकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय स्त्रोत्र वेत्रे कृपाणये ध्यान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतवे नमः वसुदेव सुतम देवम वंशचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वर्षी विभूषित वरान नवनीत पीताम्बराधरुणव्यम्बराधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमा न जाने हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सीधी साधी प्रसिद्ध बात है, एक जड़ तत्व है एक चेतन तत्व है। जड़ तत्व का जो भीतर में भाग रहता है, भीतर में एक भाव रहता है, उसे आकर्षण, उसका नाम है रस बुद्धि। वो रस बुद्धि वैराग्य तेजी का हो जाने से पहले ही निवृत्त हो जाता है, और उतना वैराग्य तेजी का न होने से रसा है परम परम दृष्टा निवृत्त है। परमात्मा की प्राप्ति होने पर फिर रस बुद्धि नहीं रहती, किसी तुम्हारे रह सकती नहीं। जैसे रुपयों का लोभ लगने पर कंकर पत्थर ठीकरी आदि से खेलने का वो आदर है वो नहीं रहता, वह रसबुद्धि रहती ही नहीं। बालकों में बड़ी रसबुद्धि रहती है, कंकर कोई चुरा ले तो हमारी चीज चुरा दी गई हमारे क्या, बड़ी रसबुद्धि रहती है। तो फिर उसमें कुछ तत्व रहता ही नहीं। बाल्यावस्था में लाल पीले सफेद कपड़े और सफेद कागज के टुकड़े और कांच के टुकड़े ये बड़े अच्छे लगते हैं, हमें याद है जो देखते ही हो, बस मौज हो जाती है। एक आदमी थी परंतु आज कोई उसका रस है, उसका कोई है तत् भाई आज भोग भोगे सेवक। इस तरह से संपूर्ण संसार के जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध और मान बढ़ाई आदर सत्कार ईर्ष्या ये चीजें भीतर से सर्वथा मिट जाती है, किंचित मात्र विश्वास नहीं रहा। विषया विजवंत निराहार सिद्धि ही न, निराहार ही दे ही होता है उसे विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। निराहार दो तीन तरह से होता है, एक बीमार होने से उन भोगों का भोग नहीं सकता वो भी निराहार हो जाता है, और वैराग्य तेजी का होने से भी वैराग्य निराहार हो जाता है। विचार के द्वारा भी भोगों का त्याग करके भोगों का आहार नहीं करता, परंतु रसबुद्धि निवृत्त नहीं होती। बीमार अवस्था में कहता ये घी रख दो फिर खाएंगे, रख दो ये अभी नहीं खाएंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर वो रसबुद्धि भी निवृत्त हो जाती है, सर्वथा बट जाती। इनमें भोग है पदार्थ है बड़े अच्छे है वो आकर्षण मिट जाता है। मेरी तो ये धारणा है कि जो साधन करते हैं भाई बहन सामान्य संसारी आदमी, उनके बीच सत्संग करने से पहले जो रसबुद्धि में महत्व था वो महत्व उनका भी घट जाता है। जो जो सत्संग करते हैं, सत्संग की बातें जो जो समझ में आती है, तो रसबुद्धि उनकी मिटती जाती है, उनकी रसबुद्धि कम हो जाती है। ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम ठीक बात है। मैंने कई बार ये बात कही है, पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, फिर देरी से आएगा, जल्दी नहीं आएगा। पहले बहुत देर ठहरता था, फिर कब ठहरेगा। पहले वो क्रोध का असर भीतर होता था, उतना असर नहीं होगा, कम ठहरेगा, कम आएगा, मात्रा में कम हो जाएगा और फिर मिट जाएगा। यादिक शिलास शिगतास दले सुलेखा, बताया कि जैसे पत्थर के ऊपरी एक पत्थर खोद गली बांधे वो मिटते नहीं, ऐसे राग द्वेष के संस्कार भीतर पड़ते मिटते नहीं है, सड़ते नहीं। और बाड़ू के ऊपर टीबे पर रेते में लकीर निकाल दो, वायु चलती चलती साफ। क्या दिख शिला सुखता जलेश लेखा, और एक देर जल में लिख बनो तो अंगूरी दिखती है, बस दिख पीछे लिख नहीं रहती। और वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब आकाश में लकीर नहीं बनती। इससे शो होता है, यादिक शिलासु शिकतासु जले सुरेखा, और जैसो पैसे निवृत्त होते आकाश में रेखा नहीं बनती, कोई लकीर दिखती है। इस तरह से जड़ चीजों का महत्व है वो हृदय से मिट जाता है। तो पहले बातों से विवेक से कम पड़ता है, साधन से कम पड़ रहा है, परंतु मिटता नहीं। भोगों की आसक्ति भीतर से सर्वथा मिटती नहीं। पदार्थों में रुपयों में महत्व है, कर्जा सिर पर रहने पर भी पार से रुपये छूटते हैं, कर्जा उतर जाएगा तो भी छूटते हैं, रुपया पास में पड़ा है ऐसा रहता है, फिर रुपये कोई महत्व नहीं रहता। जैसे बड़ी अवस्था में आपके कांच के टुकड़े, कागज के लाल पीले टुकड़े कोई कीमती है, कोई कीमती नहीं थी। ऐसे रुपये पैसे मोरद लाल फिरोजा आदि रत्न है, उस रत्नों का भी कोई असर नहीं होता, रस बुद्धि नहीं होती। रखने में वो रत्न को संभाल कर रखेगा, रुपये पैसों को संभाल रखेगा सब, परंतु भीतर में रस बुद्धि नहीं रहती, महत्व बुद्धि नहीं होती, उसी हट जाती है। भोगों में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय, मान बढ़ाई, मान शरीर का बढ़ाई नाम की, और ईश्वर व्याख्यान आदि है, हमने कहा आपने व्याख्यान दिया, आपके व्याख्यान का आदर हो गया, हमारे व्याख्यान आदर नहीं हुआ तो एक असर पड़ता है, फिर असर नहीं पड़ता। व्याख्यान दो मत दो, कोई सुनो न सुनो, सुनो मत सुनो, वो भीतर जो असर पड़ता है वो भोगों का असर नहीं पड़ता, शांति हो जाती है, शोक हो जाता है। जब तक ये भोगों का असर पड़ता है, मान का बढ़ाई का असर पड़ता है, रुपयों का लोभ है उसका असर पड़ता है, भोग पदार्थ है ये सामने आने पर प्रिय लगते हैं, आकर्षित ना होता है, वो धीरे धीरे धीरे उठ जाता है। ये वास्तव में सत्संग मिलते हैं, मिलने पर ये प्रत्यक्ष होता है। सत्संग मिलने पर जरूर असर पड़ता है, अगर नहीं पड़ता है तो भाई सत्संग में कमी है, कहने वाले में कमी है, सुनने वाले में कमी है, कहना सुनना कम किया है। जैसे लोह के पार्श लगने से वो पार्श लगते ही लोह का सोना हो जाता है, पर बीच में कीड़े का पत्ता रख दिया जाए तो नहीं होता, वो छुआ नहीं, छुए बिना होता नहीं। इस तरह से सत्संग के बिना वे तंग करते हैं, और सत्संग मिलते ही एक शांति आती है, आनंद आता है, उस आनंद में वे कम हो जाते हैं। वे फिर व्यवहार में करो तो दुकान पर बैठे उस समय ज्यादा होता है, सत्संग में रहते उस समय कम होता है, परंतु मूल से कम हो जाता है, मूल में साधन करने से कम हो जाता है, होते होते परंतु स्वयं नहीं मिलते, परमात्मा की प्राप्ति होती है इनको कोई असर नहीं होता, लाखों करोड़ों रुपया हो कोई असर नहीं है, रुपये चले गए तो कोई दुख नहीं होता, आ गए तो कोई हासिल नहीं होता, कोई निंदा करे तो असर उसका सुनता है, ये ठीक नहीं कहता है, इतना मालूम होता है, परंतु कोई असर नहीं होता, प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं, तो वाह वाह का ज्ञान होता है, ये ठीक अनुकूल बोलता है, ये प्रतिकूल बोलता है, ये ज्ञान होता है, और ज्ञान होने पर भी वितरण नहीं होता, माना अपमानी हो सुल्य सुल्यो मित्रादि पक्ष हो सर्वरी त्यागी हरेक समस्त शत्रु से मित्र तथा मान अपमान हो ऐसे हो जाता है। इसमें एक आनंद होता है, जब तक इन बातों का असर होता है तब तक पूरी शांति नहीं मिलती, दुख होता है, सुख होता है, पदार्थ है, भोग है, अनुकूल बनते हैं तो सुख होता है, और प्रतिकूलता आती है तो दुख होता है, ऐसे असर होता है। परमात्मा तत्व को जान लेने पर कोई असर नहीं होता, निंदा करे कोई प्रशंसा करे ज्ञान सब हो जाता है, ये ठीक बोलता है, ये बेठीक बोलता है, ये अनुकूल बोलता है, प्रतिकूल बोलता है, परंतु भीतर में कोई राग द्वेष हर्ष शोक ये नहीं होते, हर्ष और शोक नहीं होता, राग और द्वेष नहीं होता, भीतर में कोई विकार नहीं होता, तो पहले ही निवृत्त हो जाते हैं ज्ञान से पहले ही, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर तो दूर हो ही जाते हैं। राग द्वेष वियुक्ते स्तु विषयान इंद्रिय सर्व आत्मवशे विधेय आत्मा प्रसाद मति गच्छति, ये 62, 63, 64, 65 श्लोकों में ठीक दोनों को बताया है, दोनों श्लोक है इनका, दूसरे अध्याय में इसका विवेचन किया अच्छी तरह से, कि पहले राग द्वेष होते हैं, फिर राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करें कोई असर नहीं होता। जैसे बालकों के खिलौनों में राग होता है, आसक्त होती है, फिर वही खिलौने पड़े हैं, आपको मन वही आती है, खिलौने खेल है, इस वजह से रसवर्जन विषय निवृत्त होते हैं, वह रस निवृत्त नहीं हो रहा, रसो भी ऐसी पर निवृत्त होते, परमात्मा का साथ करने के बाद में बिल्कुल निवृत्त हो जाता, रस निवृत्त हो जाता है, तो शांति बहुत होती है। जब जब दृढ़ चीजों का आदर विशेष होगा है तभी तक दुख विशेष होता है, और जो जो ये कम होता है तो दुख कम हो जाता है, और साफ निवृत्त होकर दुख होते ही नहीं। घर में खास प्यारे से प्यारे माँ मर जाए, स्त्री मर जाए, मोबा बेटा मर जाए, तो पता लगता है ये ठीक नहीं हुआ। आदमी प्रतिकूल ज्ञान होता है, शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता, हंसू नहीं होता, लोगों को देने में माथे पर कल्ला भी हाल दे रहे, थोड़ा पैरों में रो भी देगा, पर भीतर में कोई असर नहीं होता। मंदिर होते थे तो परमात्मा की प्राप्ति होने पर आनंद हो जाता हरदम। उस आनंद का अनुभव वास्तव में वैसी अवस्था होने से ही होता है, पहले पता नहीं चलता। बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु पता पूरा क्लियर होता है। परंतु सत्संग नहीं सुनते हैं, किसी के सत्य स्वाभाविक ही कम होता है, सत्संग करता ही नहीं, परंतु उसे भी कम होता है। पहले जन्मों का साधन किया हुआ है, उस साधन के प्रभाव से इस जन्म में भी असर होता है। तो ये असर मनुष्य मात्र में होता है, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई हो, और जो जो पर बार बार पागल उन्नति होती जाती है, जो चीज मिलती जाती है, जो जो मिटती जाती है, सिमट जाता है। और ये ऐसी पक्की बात है, अच्छे अच्छे ग्रंथों में जिनको संत महात्मा मानते हैं, जिनके बने हुए ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके भी हृदय में इनका भाव जल्दी मिटता नहीं है, ये राग द्वेष सबता मिटते नहीं है, ऐसा असर पड़ता है। जैसे आपको बतावे कि शास्त्र में विवेचन आया है कि जगत और जीव और परमात्मा ये तीनों विचार का विषय है, तो अच्छे वेदांत ग्रंथों में विचार का विषय है, परंतु माता पिता है ये विचार का विषय नहीं है, और राग द्वेष विचार नहीं है। विचार का विषय संसार जीव जड़ जीव और दोनों का होता है, जगत का जीव का ही विचार होता है, परमात्मा विचार का विषय नहीं है। ये बात बहुत कम ग्रंथों में आती है, ग्रंथों में आती है कि विकास होता है विचार का विषय है। तो माता पिता का विचार विषय माता विचार का विषय नहीं है, ये मानने का है, ये जानने की दूरी बते जानने की है, ये जानने का नहीं है। पिता को कोई जान सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि पिता को जान ले, क्योंकि पिता जिसमें बना उस समय वो स्थाई नहीं, वो जब माँ के भीतर वो अंश आया उसे वो था ही नहीं, पर कैसे देने जान नहीं सकता। माँ भी याद नहीं है, आप इतने बैठे हैं, सब कुछ लिया जाए, किसी को याद है इस माँ के मैं जन्माऊंगा इसे, ये पता नहीं होगा, ये विचार का विषय नहीं है, ये मानने का विषय है। ऐसे ईश्वर है वो विचार का विषय नहीं है, परंतु पुरुषों में आता है विचार का विषय ईश्वर, विचार का विषय जगत, विचार का विषय जीव, जगत जीव परात्मा नाम विचार का विषय है, पर ईश्वर विचार का विषय नहीं है। ये बहुत कम से आता है, पर बात ऐसी है, शक्ति बात है, एकदम ठीक बात है। आप इतने बैठे हो, किसी को याद है माँ, माँ का याद है क्या? माँ को माना है, पिता को माना है, ऐसे ईश्वर को माना है, ईश्वर देखा नहीं है। ईश्वर जब है उस समय हमारी सृष्टि थी नहीं, ईश्वर के बाद में सृष्टि पैदा हुई, तो वो सृष्टि को जान के नहीं सकता है, मान सकता है, मानने का विषय है, ईश्वर जानने का विषय नहीं है, विचार का विषय नहीं है। विचार भी से ईश्वर जीव जग जा रही है विचार प्रत्येक बात है। इसी तरह से ये सूक्ष्म भीतर में रहता है, इस राग द्वेष का पता नहीं लगता है। अच्छे अच्छे ग्रंथों में और अच्छे अच्छे संतों के पास में, अच्छे अच्छे व्याख्यानों में, अच्छे अच्छे ग्रंथों में लेख मिलता है, उसमें कहते हैं प्रारंभिक काल से राग द्वेष हो जाते हैं, ऐसा लिखा है। पता नहीं परमात्मा की प्राप्ति होने पर उठ जाते, फिर उनके राग द्वेष नहीं होते, व्यवचार आदि दोष नहीं होते, प्रेत आते ही नहीं, पाप आते ही नजीक नहीं आता, श्रुति स्वाभाविक नहीं, आकर्षण होता ही नहीं। यही बात है। तो भाइयों से बहनों से कहना है कि आप उस तत्व को प्राप्त करो, सत्संग में सुनते हो तो उसको प्राप्त करो, और आपको एक बात बतावे, उस प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी है, संसारी धर्म प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी नहीं है। बोलो पर धन दो आदमी को नहीं मिलेगा, दो आदमी को धन और भोग बरोबर नहीं मिलेगा, पर परमात्मा की प्राप्ति एक हो गई, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति है और धन पदार्थ है, ये पदार्थ है प्राप्त का फल, परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त का फल नहीं है, ये तो उद्योग का फल है, जो भी करे जोर से करेगा तो हो जाएगा, नहीं करे नहीं होगा। आप हम सब धन के लखपति सब हो जाए हाथ की बात नहीं है, परंतु तत्व ज्ञान सबको हो सकता, कोई अधिकारी है अधिकारी है ही नहीं, कुछ वो नहीं, ऐसा नहीं है। परंतु आप हिम्मत नहीं करते, सोचते ही कहते भी ये हमारी बात नहीं है। कई जगह तो ऐसी बात है, हमने देखा है सुना है, उनके विचार ये है, ये काम साधुओं का ब्राह्मणों का है, और साधु हो जाए उनका है, हमारे काफी नहीं है। अस्तदेव साफ अस्थिवादी हुआ है, हम लोग नहीं कर सकते। कई संप्रदायों में है स्त्रियों को नहीं होता, पुरुषों को होता है, स्त्रियों को होता ही नहीं, परंतु गीता आदि ग्रंथों में कोई फर्क नहीं है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई हो, जो चाहता है ठीक हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। भीतर में लालसा है और जल्दी हो जाएगा, तो गाड़ी भी जैसी कैसी बड़ी बड़ी विदुषियां हुई है, बड़ी जानकार बहना होगी, बहनों में भाइयों में कोई फर्क नहीं, तत्व ज्ञान होने में कोई फर्क नहीं, स्त्री पुरुषों को कारण नहीं है, सबको हो सकता है। और राग द्वेष मिट जाते हैं, मिट जाने पर जो शांति मिलती है, सुख होता है, वो सुख अलोक होता है, भभक के बाद सुख नहीं होता। अभी भोग मिलते हैं तो भभक भभक भभका होता है सुख का, ऐसा भभका नहीं होता, शांत आनंद होता है, विशेष आनंद होता है, वो अलग तत्व ज्ञान से होता है। तत्व ज्ञान से विशेष जब भगवान में प्रेम हो जाता है तो प्रेम के वर्धमान आनंद होता है, वो आनंद बढ़ता ही रहता है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है, पर पूनम में आते ही पूरी हो जाती है, फिर बढ़ना बंद हो जाता है, फिर एक कमरे से घटता कमती कमती अमावस्या हो सब घट जाती है, एक लेवल में आ जाते हैं, दूध आती है दिखता है तो उनमें एक आधी गिरी थोड़ी सी और ऊपर दिख रहा है, मुंडल दिखता है दिमाग का, परंतु कड़ा नहीं होती इतनी, और पूर्ण मन पूरी होती है, पूरे सूर्य सामने आ जाता है, सूर्यास्त होता है, दर्शन सूर्य होता है, सूर्य जिसमें चंद्रमास्त होता है, तो सूर्य का पूरा असर पड़ जाता है, चंद्रमा है नीचे है, सूर्य ऊंचा है, इस वास्तव से काम भर पड़ता है, परंतु प्रेम में आनंद बढ़ता ही रहता है, विशेष आनंद आता ही है। दिन नवम नवम प्रतिदिन मेरा आनंद आज अनुपणी युगल सभी आज अनुपणी ऐसा दिखता है। तो सगुण में प्रेम है, वो प्रेम बढ़ता रहता है। तो तत्व ज्ञान तो हरेक को हो सकता है, प्रेम के रहते पहुंचने वाले बहुत कम मात्रा मिलेंगे, पर पूर्ण मात्रा मिल जाते हैं तो वो अपने लिए उपयोगी हो जाता है, दुनिया के लिए उपयोगी हो जाता है और परमात्मा के लिए उपयोगी। तत्व ज्ञान से अपने लिए उपयोगी, कर्मयोग से दुनिया के लिए उपयोगी और प्रेम से परमात्मा के लिए उपयोगी। तो परमात्मा भी उपयोगी होता है, वो सर्वथा सबके लिए उपयोगी हो जाता है, ये बात है। तो भाइयों से बंधु से कहना है, आप लोग इस विषय में निराश न हो, कि हमारा ज्ञान नहीं हो सकता तो बोध नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। प्रारब्ध काम नहीं है, प्रारब्ध हो जो मिलता है, प्रारब्ध नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो चाहे उसको मिलता है, सबको मिलता है, सब प्राप्त कर सकते हैं, ये सबके लिए शुभ है। परमात्मा सबके लिए है, क्योंकि परमात्मा से सब सृष्टि पैदा हुई, तो परमात्मा सबके मालिक हुए, तो उन पर हक अपना सबका है। जैसे अपनी माँ पर, अपने पिता पर बालक का हक रखता है, ऐसे ही परमात्मा पर संपूर्ण जीवों का हक रखता है। उसमें मनुष्य कर सकते हैं, दूसरों में ताकत नहीं है, तो भगवान पर आपका सब रखता है। आप सच्चे हृदय से चाहोगे तो भगवान को दर्शन देने पड़ेंगे, प्रेम देना ही पड़ेगा, पर पड़ेगा नहीं, भगवान चाहते हैं, भगवान चाहते हैं आपसे भक्ति चाहते हैं, भगवान प्रेम चाहते हैं। ऋषिकेश में सत्संग में भाई हनुमान पदार्थ कहा था, भगवान तो मिलने के लिए मरे है, गति से मरता हो, भगवान मरता हो, ऐसे मिलने के लिए मरे है, तो भगवान ऐसी है बात है। मनुष्य जो भोगों को चाहता है, भगवान को चाहते ही भगवान तो रुचि नहीं। आपके थोड़ा बैराई और थोड़ा ठीक तरह समझो तो जरूर मिल सकते हैं। परंतु आप परवाह नहीं करते, हमारे तो मन में आती है ऐसी कि आप अगर विचार करो तो आप और हम कुछ बढ़ सकते हैं। अभी जैसी स्थिति में है, इस स्थिति से जरूर ऊंचे बढ़ते हुए संदेह नहीं, संशय नहीं, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। अब चाहते ही नहीं, अब क्या गया है, जाना चाहते ही नहीं, सत्संग सुनते हैं, ऐसी बात वास्तव में जानने वाले बहुत कम है, कहने वाला व्याख्या देने वालों में भी ऐसे जानकार, ठीक जानकार बहुत कम, बहुत कम है, मिलते थे। ये दुर्लभ चीज है, परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई वो दूसरे को भी करा सकता है, ऐसी योग्यता बहुत कम है। हमारे इस विषय की जिज्ञासा रही है, इस विषय की चाहना रही है, केवल व्याख्यान इनमें नहीं जाता हमारा। कोई कहता है तो अनुभव के बिना वो रस नहीं है, मत सुनाओ लोग आ जाएंगे, हंसी दिल्ली हो जाएगा, रो देंगे, हंस देंगे, आनंद हो जाएगा, लोग भी तो हो जाएंगे, देखें तो सुख। प्रयागराज का कुंभ था तो हम भी व्याख्यान देते थे, और रात्रि के विषय में लहर लगी, लहर उसमें जाते हैं, हमारे साथ में अब उनका सही नहीं है, हम जाते सुनते लोग अलग है। तो चलो तो शुक्र क्या है, गहरी बात गहरे तो गहरी बात करे ऐसे व्याख्यान भी मिलता नहीं है, ऐसा बहुत कम मिलता है। अगर समझने कम है, क्या भी लोग कम है, असली तत्व के ग्राहक कम होते हैं, हाँसी दिल के ग्राहक सदा होंगे। राजी मार्मिक भीतर की गहरी बातों को जानने की इच्छा भी कम होती है, पर वही नहीं संतता संसार में कई गुहू कई डोड़ तू बन रहो सासो नहीं नहीं तिर रो कोड़ वे डूब जाएंगे कोई चिंता नहीं है, रहते मेरे कोड़ नहीं है उतार उतार उतर जाएगा, पर वही नहीं पेपर वही हो रही है। सन्नी पात हो जाए आदमी के बीमार होता ऐसी दशा हो रही है संसार में। थोड़ा थोड़ा व्याख्यान से चेत होता है, विचेत करते हैं, व्याख्यान सुनते हैं, परंतु असली वास्तविक में तात्विक बातों को कहना वाला और सुनने वाले हैं दोनों ही कम है। श्रोता वक्ता से दुर्लभ है, परंतु ये बात है जरूर, इसमें संदेह नहीं है, और मनुष्य शरीर मिला ही उसके लिए ही है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और ये बार बार मिलेगा नहीं, बार बार नहीं पाइए, ये मनुष्य की मौज। भाइयों बहनों कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बनाने वाले महात्मा मिल जाएंगे। मैंने देखा है बहुत कम है, परंतु चाहता है तो उसको मिलते हैं, भगवान में महात्मा मिलते हैं, परंतु विश्वास नहीं बताते हैं परमात्मा के साक्षात करते रस बजे संसार का रस मिल जाए। संसार में रस हो तो महात्मा खिल जाते हैं। एक पंडित थे, वो कहते थे प्रयागराज के कुंभ गए, कुंभ में गए तो वहां पर त्रिवेणी है, गंगा जी है, एक गंगा लायन है, एक जमुना लायन है, संत थे, तो उनके पास में गीता थी, तो एक बाबा जी बैठे थे, बाबा जी एक नगू थी, कोई कपड़ा नहीं किया, गीता दी क्या आदर दिया। तो पंडित जी ने पूछा कि महाराज क्या बात है, तो उन्होंने कहा तुम सोचते तुम विचार नहीं करते हो, जिनके घर नहीं स्त्री नहीं पुत्र नहीं संबंधी नहीं कुटुंबी नहीं, भूख लगे तो गृहस्थ गड़बड़ जाते हैं, खाने का संबंध नहीं, पैर में जूती नहीं, अंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैर में जूती नहीं, ऐसे हैं फिर मस्त रहते हैं, और बड़े बड़े धनी आदमी उनके पास जाते हैं और शांति प्राप्त करते हैं, वे कोई पंगू भी नहीं है, कमजोर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी हैं, एक बार पढ़ा दे तो क्या रोटी का प्रबंध नहीं कर सकते, एक दिन पढ़ाते रोटी मिल जाए, फिर भी रोटी मांग कर खाते हैं, इतने पड़गोर भी नहीं है ऐसा, शरीर नहीं है कमजोर भी नहीं है, फिर भी क्यों नहीं करते है बताओ, तो सोचना चाहिए कौन है, या फिर भी रुपया नहीं देते, पैसा नहीं देते, चीज लेते ही नहीं, भूख नहीं रोटी ले खा रही, विचार नहीं है कल कहाँ खाएंगे पता ही नहीं, अब क्या पता है बताओ, यहाँ से रोटी मिलने वाले पुरुष कैसे विचार करेंगे कि अमुक देर खाएंगे, अमुक चीज बनेगी, अमुक देंगे, फिर भी चिंता नहीं है। बस इधर रोटी मिल जाए तो बहुत आनंद बात है, नहीं मिल जाए तो बड़ा आनंद है, कपड़े मिल जाए तो आनंद है, न मिल जाए तो आनंद है। हर एक चीज में न मिलने पर कोई चिंता नहीं, तो किस आधार पर जी रहे हैं? आप लोग पूछना चाहिए, आप लोग घर है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, माल है, आदर है, सत्कार है, बस कुछ नहीं, खाने की रोटी नहीं है, फल भी नहीं है, फिर भी चिंता है, फिक्र नहीं, बस। तो ये कोई चीज है उनके पास संतोषजनक, तो आपसे विशेष है। आप में दुख होता है, सुख होता है, राग होता है, द्वेष होता है, हर्ष होता है, शोक होता है, चिंता होती है, भय होता है, उद्वेग होता है, हलचल होती है, सब चीजें रहते हुए उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। एक अवधूत थे, उनके बाद एक अग्रवाल सुंदर कहते थे, ऋषिकेश में रहते थे, तो ऋषिकेश में रहते गांव में जाते तो चिंता बट के लंगोटी पहन लेते, और भिक्षा का भी लंगोटी पहन ली, तो जंगल में पड़ रहे थे ऋषिकेश, जंगल में, जंगल में पड़ रहे थे। तो एक दिन एक अंग्रेज ने सिंह को मार दिया, सिंह ने मारने से सिंह ने जोड़ा था दोनों, तो सिंह भी बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी, गल रही थी। तो ये बाबा जी उस जंगल में पृथ्वी पर ही लेटे हुए थे, पास कुछ नहीं था, लंगूट भी नहीं थी, बस सिंगड़ी आ रही थी गल भी हुई सामने, देखा तो उठ आग रहा रही है, नदी जा रही है, आते आते आ गई, आई तो देखा बाबा ये लेटे हुए, देखा तो देखा तू वो सुन रहे हो, सुन कर फिर सामने बैठ गए, बैठ कर गए, फिर चली उठ चली। ये बात संतोष सज्जन कहते, मैंने पूछा कि महाराज जब जंगल में रहते हो सिंह शेर देखा है? देखा, फिर चिल्लाना बंद हो गया, वो चिल्ला तो जोर जोर से बंद हो गया। तो बाबा जी वहां सुगा पड़ गए अपने सुंग बैठ के सामने, तो पशुओं पर भी असर पड़ता है, भाई कुछ समझते नहीं, ज्ञान ध्यान नहीं है, परंतु पहले जैसे चिल्लाते थे तैसे लगे थोड़ी देर बैठ के चले। बाबा जी खाया नहीं, ये तो संग खा जाते, उनका तो भोजन है, ये हमारा शरीर है, भोजन है, सोम कर गए बैठ के पास, ऐसे संतों के पास में सिंह आ जाते हैं। वाल्मीकि आश्रम में भगवान राम जी गए तो सिंह और हरण साथ ही खेलते हैं, साथ ही फिरते हैं, विविध बैर बहर है, एक संग विविध बैर है, बिना बैर है आपसे एक साथ। तो उन्होंने इतना प्रभाव संतों का, तब संत तो बैर त्याग, और ये सामने बैर नहीं रहता, मन की शांति, और संतों के दर्शन से शांति, पास में जाने से शांति, हलचल होती मिट जाती है वहां जाने पर, ऐसा संतों का पुरुषों प्रभाव होता है। ऐसे महात्माओं की बातें सुनी है हमने, अनेक अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ता, आनंद रहता है हरदम। सदा दिवाली संत के आठों पैरा बंद, और ये स्थिति आपकी हमारी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मनुष्य मात्र से अधिकारी है सब, आपका पापी हो, दुराचारी हो, कैसे ही हो, सबके लिए प्राप्ति होती है। केवल जिज्ञासा, संसार का धन आदि मिलेगा तो इच्छा भी हो और उद्योग भी हो और प्रारब्ध भी हो तो धन मिलेगा, प्रारब्ध नहीं हो तो इच्छा करो नहीं मिलेगा, उद्योग करो नहीं मिलेगा, उद्योग में सफल नहीं होता, दुकान भी नहीं चलती, काम भी मिलता नहीं, ऐसी होती, और प्रारब्ध होता तो मिलता है। और तत्व ज्ञान ये प्राप्ति हरेक को हो सकती है, मनुष्य मात्र को, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी हो, अभी चेत सुधारो गिना में लिखा है, अभी चेत सुधुराचारो भजते मानंद भाग, अभी चेत सुधुराचारो सुशु दुराचारी, बढ़िया दुराचारी अच्छी तरह से भजते मानंद भाग, अगर भगवान के भजने में लग जाए, भगवान में चित्र ले जाए, खिल जाए, साधु है उसको साधु जैसे मंत्र है, उसको साधु मानना चाहिए, साधु है उसे मंत्र है, समय व्यवस्थित हो जाए, उसने निश्चय बदला गया भगवान का भजन करना है, तो आप क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, मुक्त हो जाता है, शश्वत शांति नहीं होती, शाश्वती शांति हरदम रह सकते, हरदम आराम मिल सकता है। पापी से पापी वो सब बनाए साथ साथ होता है। नौवे अध्याय के अंतिम भाग में इसका वर्णन है, अभिषेक सुधा भी विश्व पापियों ने स्त्री हो गए शूद्रा क्यों बुद्ध ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्रियां पांच और पापयोनि और दुराचारी सात, सात बताए, सबको परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। आप जितने बैठे हो इसमें पापी से पापी को प्राप्त हो सकती है, पुण्यात्म से पुण्यात्म को प्राप्त हो सकती है, पुरुषों को हो सकती है, स्त्रियों को हो सकती है, ब्राह्मणों को हो सकती, क्षत्रियों को नहीं, क्या है क्यों बोले ब्राह्मण पुण्य भक्ता आदेश था, तो ऐसी प्राप्ति के लिए सबके लिए खुली है, तो आप हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इच्छा, केवल इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, पदार्थ नहीं मिलते, भोग नहीं मिलते, रुपये नहीं मिलते, केवल इच्छा परमात्मा की प्राप्ति, केवल इच्छा हो, चाहना लगन परमात्मा के साथ है, उसको परमात्मा मिल जाएगी, परंतु हम देखते हैं चाहने की परवाही नहीं है, बेहोशी में, जैसे आदमी को नींद आई हुई हो, वो नींद आई हुई बात बताओ तो सुन लेता है, परवाही नहीं, नींद में क्या सुना, किसने क्या कहा, अरे भाई बहुत तत्व को प्राप्त कर सकते हो, आप मुक्त हो सकते हो, परमात्मा के प्रेमी हो सकते हो, लगन नहीं, पैसा वहां से दिन करे, ऐसा पैसा मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा, जाते भी है, मुसाफरी भी करते हैं, परंतु इसी चेष्टा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, नहीं क्या सुना है। कुछ प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, थोड़ी देर प्रश्न उत्तर हो जाए, थोड़ी देर प्रश्नों का उत्तर आप, बुरे विचार किस प्रकार मिट सकते हैं, अनेकों बार उनके न करने का निश्चय करने के बाद भी बुरे कार्य हो जाते हैं, और इधर सुना है कि संत महात्माओं के दर्शन मात्र से पाप क्षीण हो जाते हैं, हो जाने चाहिए, भाव नहीं होते, भाव होता होता नहीं, भाव होता है भीतर में तब दूर हो जाते हैं, भाव नहीं होता तो नहीं होते। हमारे पास कल आए थे एक सज्जन, वो सज्जन आकर के बैठे कि ईश्वर को आपने देखा है, प्रतिपन्न किया। बंदों से अपना धन नहीं बताता, अपनी पूंजी नहीं बताता, पूंजी कहाँ रखी है, धन कहाँ रखा है, तो धन से ही नीचे चीज है क्या ये? मैंने कहा हमारे ईश्वर के लिए फसा की जरूरत नहीं है, सिर्फ साथ गली हो, बनो मत बनो, समझो मत समझो, क्या बात डाले हमारे बात क्या लगी? आप परमात्मा को नहीं देखते हमारे क्या बात लगी? हमारे यहाँ भूख लगती है, रोटी खा लेते हैं, लगती है, पानी पी लेते हैं, नींद आती सो जाते हैं, बहुत से तो विश्वास में पूरे विचार कैसे मिलते हैं? सत्संग से और सत्साध साथ देने करने से, सत्संग करने से पूरे विचार जरूर मिटते हैं, हमारे मिटे कहाँ तक मिटे हैं ये तो भगवान जाने, परंतु फर्क जरूर पड़ा है, सत्संग करने वालों में जरूर पड़ा है, ये है ना। इनको मैंने कहा है ये कोई महात्मा नहीं है, तत्व के नहीं है, जीवन मूर्त नहीं है, पैसों के लिए इन्होंने उत्तर दिया है बड़ा विचित्र, इतनी अवस्था छोटी अवस्था है कि पैसों करेंगे क्या, क्या करोगे? रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, स्थान मिलता है, किराया मिलता है, लेकर क्या करेंगे? और पैसे नहीं देते ये बात भी नहीं है, ये पैसे छूते नहीं ऐसी बात भी नहीं है, पर लोग देख करेंगे क्या, पैसे क्या करेंगे? ऐसी अवस्था दूसरे पूछो किसी कोई पैसे क्या करेंगे, करेंगे क्या? तो फल तो पड़ता है ना, ये पैसे करेंगे क्या? ये बोले यहाँ सत्संग में तो सब कुछ भगवान ही देखता है, पर घर जाने पर गृहस्थी के वातावरण में सब भूल जाते हैं, तो सुगम रास्ता बताओ जिसे। हे नाथ, हे नाथ, सुगम रास्ता मैं बताता हूँ, सुनते नहीं आप? हे नाथ, हे मेरे नाथ, भूलो नहीं, आप दो दो मिनट चार मिनट ये बात कह दो, दो मिनट चार मिनट पांच मिनट ये बात कह दो, दस पंद्रह मिनट दस मिनट की बात कह दो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, यो कर शुरू कर दो, करके देखो तो सही, पंद्रह बीस दिन महीना दो महीना करके देखो, पांच सात दस मिनट से ज्यादा नहीं हुए, पांच सात महीने फिर कह दो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे स्वामी भूलो नहीं, तो करके देखो तो सही। आपने कितने आदमी ने किया बताओ, बताओ किसने किसने किया है? मैंने कहा तो है, आपने किसने किया बताओ? भैया मैंने दो दिन तीन दिन ऐसा किया, तो बोलो शुभ कितने बताओ, आप करते ही नहीं, शुभ बताओ कृष्ण बताओ, अब शुभ होता है कृष्ण, अब वो कर ही नहीं है, करना ही नहीं, शुभ मत क्या हुआ है, कठिन मत क्या हुआ है, सब करना होता तो इतने आप बैठे हो बताओ, ये सुना है नहीं मेरे से, मैंने कहा तुम क्या करो, पांच सात मिनट दस मिनट हो जाए फिर कह दो, दस मिनट हो जाए फिर कह दो, पांच मिनट हो जाए फिर कह दो, दो मिनट में कह दो, एक मिनट में कह दो, पांच मिनट कह दो, नींद खुले तब से शुरू करो, मन से कह दो, लोगों को जन्म जरूर नहीं, कितने काल में शुरू किया बताओ, उठो बताओ, आप करते नहीं है, सुन लेते हैं, ये भी आपकी कृपा है, नहीं सुनो तो हम क्या करें, क्या शहर में इतने लोग हैं, सुनते लोगों को प्रसिद्धि गरीब आते हैं, वो नहीं आते हैं, शौक नहीं है। बोलो ये कठिन है क्या? हे नाथ बोलो रे, हे मेरे स्वामी मैं बोलू ना, हे मेरे नाथ मैं बोलू नहीं, आप बोलू नहीं, इकड़े तो केवल क्या जोर पड़े। अपने में कोई विकार नहीं है, इस प्रकार की धारणा करने पर तत्व की प्राप्ति शीघ्रता से हो जाती है। तो इस विषय को आप बताओ जो हमें इसका अनुभव हो जाए। देखो भाई, तपस्या नहीं है, लगन उसे लगन, लगन भीतर की लगन, तुम्हें तत्व ज्ञान कैसे हो, कहाँ जाओ, किससे पूछो, ऐसी लगन हो फिर बताओ तो आप करोगे, फिर करते रहे। ये ना हाथ भूलो नहीं, ये कोई कम नहीं है, चीज बहुत बढ़िया है। हे नाथ भूलू नहीं, हे राम जी भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसे कह दो, महीना दो महीना करके देखो तो सही। इससे बड़ी कोई चीज है नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिल जाए पर ये चीज नहीं मिलती है, नाम पर वही नहीं है तो आपको जरूर मिलेगा। करो गीता में भगवान ने कहा है कि कर्म ही श्रेष्ठ है, और कहीं कहा है कि प्रारब्ध वश कर्म करता है, और यदि प्रारब्ध वश कर्म बंधन है तो कोई भी शुभ अशुभ कर्म हमारे हाथ में कहाँ है, और प्रारब्ध कोई माने तो हम कर्महीन हो जाएंगे। इन उर्जा में फंसे हुए आप जानते नहीं, जानते नहीं। अभी आपने कहा नहीं है, दिन में मेरे को समझाओ तो मैं बातें कह तो सकता हूँ, समझा तो ये मेरी शक्ति नहीं है, पर तो कहने की पता तो मैं कह सकता हूँ, दिन में याद आना दो सुना देंगे। अभी तो समय हो गया, अभी तो विस्मत हो गया। अरे कहते हैं राधा, क्या राधा जी की उपासना के बिना भगवान कृष्ण को नहीं पाया जा सकता? तो राधा आप करके तो देखो, कोई बात कहती करके देखो, ऐसा आता है साथ उस मैंने बड़ा आता, पर ये नियम नहीं है। नियम क्यों कैसा है? और नारद जी ने भगवान राम से राम नाम को अन्य नामों से अधिक महत्व का वरदान पाया था। राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अगख गण अधिका, और नाम उद्गल सहित राम नाम से सोम आया है, तो ऐसा ही राम नाम जपो, लग जाओ, लग जाओ आप कुछ राम पढ़ो, हमें पढ़ा है कि ये शरीर ही जब शरीर को छोड़ देता है तो मृत शरीर की हड्डियां गंगा जी में डालने से किसको लाभ होगा, शरीर को या शरीर ही को? शरीर को, शरीर को लाभ होगा, शरीर को जला दिया, जली हुई हड्डियां भी गंगा जी में डाल दिए तो उसका फायदा होगा। क्यों होगा? उनके शरीर को अपना माना था अपने साथ में, इस बात से फायदा होता। एक सज्जन लिखते हैं कि 10 साल से मेरे एक मन में प्रश्न बोझ बना हुआ है, 10 वर्षों से, कि आपके अपने जो सत्संग में हम लोग जो सत्संग में सुनते हैं आपकी, तो हमारी कथनी और करनी में अंतर क्यों रहता है? चाहते हुए भी आपका पक्का विचार नहीं हुआ है, पक्का विचार नहीं हुआ है, पक्का विचार हुआ मिटे भी जाएगा, पक्का विचार मिट जाएगा, करनी और करनी फर्क मिट जाएगा, दस वर्ष हो नहीं, पचास वर्ष हो जाए, सौ वर्ष हो जाएगा। जब तब आप पक्का विचार नहीं करेंगे तब तो मिटेगा नहीं, चाहे सौ वर्ष हो जाए। सुनी हुई बातों में फर्क पड़ा तो आपने फर्क पड़ना चाहिए। कोई पांच वर्ष है, कोई दस वर्ष है, कोई बीस वर्ष है, कोई पचास वर्ष है, सत्तर करते हैं, मन फर्क नहीं पड़ता। वो कैसे पड़ेगा, वर्षों से फर्क नहीं पड़ा, लगन से एक दिन फर्क पड़ता, एक दिन है, पक्की बात है। और बोले हम अपने निजी स्वार्थ में आकर दूसरे की परवाह नहीं करते, उसकी हानि भी कर बैठते हैं समय पर, तो ऐसा हमारे द्वारा क्यों होता है? मूर्खता है, सत्संग में रहते हुए भी मूर्खता पड़ी है, बुरी अपने राग और द्वेष काम और क्रोध इनको छोड़ते नहीं, इनके कारण ऐसा होता है, नहीं करना चाहते वो करते हैं। अत कहने प्रयोग पापन चलते गीता में भी लिखा है, काम भगवान काम ऐसा क्रोध ऐसा, ये काम में क्रोध है। मन बार बार अभ्यास करने पर भी चलायमान रहता है, स्थिर होकर ध्यान नहीं कर पाता है, कोई सहज उपाय? आप पूछते हो लगन नहीं है, पूछ लेते हो। मैं अपने पूछूं आपको कि मन की बात मेरे से पूछती है दूसरे किसी पूछती से पहले बताओ, और पूछा है मैंने पूछा भाई, मेरे से पूछा है पहले पूछा, पूछा था क्या बताया, वो याद नहीं है, तो यही तो समय नहीं होगी, याद ही नहीं है, कला तो दूर रहा, याद ही नहीं, उन्होंने क्या हो तो भैया याद नहीं, ये समझ है। कल प्रवचन के बाद कीर्तन अच्छा लगा, तो ऐसे प्रवचन के बाद थोड़ी थोड़ी देर ज्यादा कीर्तन हुए तो बोले ऐसी आपसे प्रार्थना है, करो कि आज अबार समय तो थोड़ा है, पांच मिनट करो भाई, पांच मिनट सात मिनट, पांच मिनट सात मिनट, सब भाई सब भाई है, सब बने सब साथ हरे राम हरे राम राम राम हरे Yeah.